أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bir tefsir dersinde daha bizleri buluşturan Allah'a hamd ederek giriyorum söze. Ve yine ona hamd ediyorum ki insanla konuştu. İnsana rahmetinin bir eseri olarak vahyini gönderdi. Ki onun vahyi rehberliğinin ta kendisidir. İşte şimdi o rehberliğin delilleri olan, belgeleri olan ayetlerle devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz Bakara Suresi 187. ayetten devam ediyor. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ Oruç günlerinizin gecelerinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ Onlar sizin örtüleriniz, siz onların örtülerisiniz. Bu harika ifade ancak ilahi bir kelamda bulunabilir. Onlar sizin örtüleriniz, siz onların örtülerisiniz. Yani kadın ve erkek, sizler hayatın iki yarım küresisiniz. Hayat sizinle bütünleşmekte. Siz birbirinizle bütünleşince hayat bütün olmakta. Bir bütünün iki parçası olduğunuzun bilincinde olun. Bir esvap gibi örtü diyor Kur'an. Libas, elbise, giysi. Elbise nedir? İnsanın bedenini örten her şey. Bu aynı zamanda çirkinlikleri kapatan şey anlamı. Çünkü elbiseler insanları güzelleştirir. Onun için bu ayette, bu ibarede adeta ailenin, mutlu ailenin hangi temel üzerine kurulması gerektiğinin işaretleri yatıyor. Ey aileyi oluşturacak olan temel köşe taşları, birbirinize elbise gibi olun. Birbirinizin ayıplarını elbise gibi örtün. Onunla kalmayın, birbirlerinizi elbise gibi güzelleştirin. Tabii bunun bir de mecazi boyutu var. Mecazen bu ibare, birbirinizi yüreğinize giyin, giyinin anlamına gelir. Bu neyin ifadesi? Bu muhabbetin, bu ülfetin ifadesidir. Bu ayet içinde bulunduğu pasajla birlikte oruçtan söz eden bir ayet. Diyeceksiniz ki oruçtan söz eden bir ayette niçin böyle bir ibare yer alıyor? Öncelikle bu niçinin sebebini ayetin iniş nedeninde aramamız gerek. O da şu. Yahudi geleneğinde oruçlar 24 saat olarak tutulurdu. Bir kez iftar yapılır ve onun dışında hiçbir şey yenilmez, içilmez ve beraber olunmazdı. Onun için bu gelenekten etkilenen Medineli Müslümanlar böyle bir zanna kapıldılar. Acaba bizde de yasak mı diye. İşte bu ayet bu kanaati, bu zannı ortadan kaldırmakta. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatında orucun seherde şafak vaktinin ağarmasıyla başlayıp akşam güneşin batışıyla bittiği vurgulanmakta. Onun için de burada bir gelenek tashih edilmekte ve müminlere Allah'ın rahmeti ve mağfireti bir kez daha hatırlatılmakta. Oruç demiştim. Bir evvelki dersimizde bedenin açlığı değil, ruhun beslenmesidir. Eğer oruç ruhun beslenmesi ise diyeceksiniz ki, peki insanın derinliğine yaptığı bir yolculuk olan oruçta, insanın nefis tezkiyesi ve ruh terbiyesinde böyle tensel hazların, zevklerin yeri nedir derseniz eğer, ben derim ki Allah ibadetlerinde dahi ailenin en doğal hakkını veriyor aileye. Yani ibadetler sırasında dahi ailenin ülfet ve muhabbetini engelleyecek bir şey yok. Onun için oruç gündüzlerinin dışındaki vakitlerde doğal ve normal ailevi münasebetlere izin veriyor. Bu oruçta yüreğe doğru ailece yapılmış bir yolculuk oluyor. Ailece yapılmış yüreğe doğru bir yolculuk. Devam ediyoruz. Alimallahu ennekum kuntum tahtanuna enfusakum fetâbe aleykum. Allah sizin kendinizi zor durumda bırakacağınızı bildi de bu yüzden affıyla muamele etti size. Fetâbe aleykum. Sizi affetti. Tevbenizi kabul etti. Bu biraz önce söylediğim ayetin iniş sebebiyle ilgili. Çünkü gerçekten de oruç eğer 24 saat olsaydı, müminlerin orucu 30 gün farz olduğu için müminler zor durumda kalabilecekler. Ailevi münasebetleri bir takım sıkıntılarla karşılaşabileceklerdi ailevi münasebetler itibariyle. Oysa ki Yahudilerin orucu sadece Aşura günü tuttukları bir ya da üç günlük oruçtu. Müslümanlar ise 30 günlük kısa sayılmayacak bir süre oruç tutmakla emrolundular. Onun için de Allah bu noktada yine müminlere lütfetti, rahmet etti, mağfiret etti. Bu ayetin bu kısmı bunu söylemekte. Ve afa ankum. Zorluğu üzerinizden kaldırmıştır Allah. Sadece affıyla muamele etmedi. Aynı zamanda zorluğu üzerinizden kaldırdı. Yani şu ana kadar bu konuda gösterdiğiniz kusurları affettiği gibi bundan sonra da bu konuda zorluğa düşmeyeceğiniz ilahi bir düzenleme yaptı. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ. Artık şimdi onlara yaklaşın. Yani eşlerinizle beraber olabilirsiniz. Allah'ın size meşru kıldığından yararlanın. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ. Lafzen manası Allah'ın size yazdığı şeyi elde edin, arayın. İfadeye bakın. Kadın erkek münasebetleri, cinsler arasındaki karşılıklı her türlü münasebet Allah'ın insana yazdığını aramak biçiminde ifade buyuruluyor Kur'an'da. Tabii ki meşru olmak kaydıyla. Demek ki Allah insan eyleminin hiçbirinin dışında tutulamaz. Allah'ı insani eylemin hiçbirinin dışında tutamazsınız. Bu aynı zamanda bu demektir. Ey insan, beni karıştırmadığın hiçbir işin olmamalı. Onun için meşru her işe besmele ile başlanır. Besmele Allah'ı işe karıştırmaktır. Allah'la yapmaktır, Allah'lı yapmaktır. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Fecir vakti, gecenin karanlığından tam yerinin aydınlığı belirginleşinceye kadar yiyiniz ve içiniz. İşte burada kesin vakitler tespit edilmiş oldu. Önceki şeriat olan Musa Aleyhisselam'ın şeriatındaki bir hüküm daha da genişletildi ve Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatında orucun başlayış ve bitiş vakti yeniden ve daha toleranslı bir biçimde tespit edildi. Bu vakitlerde bildiğiniz gibi Fecr-i Sadık'ın başladığı vakit ki Peygamberimiz böyle tefsir etmiştir bu ayeti. Bir hadisinde yine Buhari ve Müslim'in naklettiği bir hadis. Sizi Bilal'in ezanı aldatmasın. Yani yemeden içmeden alıkoymasın. Siz Ümmü Mektum'un ezanına kadar yiyin ve için. Yine Müslim'in naklettiği bir başka varyantta, sizi Bilal'in ezanı aldatmasın. Orucun başladığı vakit, ışığın böyle olduğu değil, böyle olduğu zamandır buyurmuşlar. Yani fecri kazibi değil, fecri sadığı göstermişler. Bu da ışık önce doğu tarafından önce yatay bir biçimde belirir. Dikey bir biçimde belirir, affedersiniz. Ama o geçer. Arkasından koyu bir karanlık alır. Onun ardından da yatay bir biçimde yavaş yavaş kendisini hissettiren bir aydınlık belirir. Yalnız bu ayetin ve bu hadislerin tefsirinde sahabe farklı farklı yorumlarda bulunmuşlar. Onun için de bu yorumlara mutabık olarak farklı uygulamalarda bulunmuşlar. Ashab-ı kiramdan bazıları dağların, ovaların, yolların ve platoların aydınlanması biçiminde algılamışlar bunu. Orucun başlama vakti demişler. Yüksekçe bir yere çıktığınızda her tarafın silüetini, her tarafın yolunu, dağını, tepesini, ovasını görebilinceye kadar yiyip içmektir demişler. Daha başka bazıları, örneğin Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, sabah namazının vaktini orucun başlangıcı olarak görmüşler. Hatta öyle rivayetler vardır ki yine sahih olarak Hazreti Ali'den ve Hazreti Ebu Bekir'den namazı kıldıktan sonra sahur yediklerine dair rivayetler vardır. Ancak meşhur fıkıh ekollerinin, müçtehit imamlarının görüşleri bizce ihtiyata yakın görüşlerdir. Onlar zaten ihtiyatı öne almışlar. Onun için de bu konuda mümkün olduğu kadar ihtiyatlı davranılmasını teklif etmişler. Tabii ki ihtiyat evladır. Ancak eğer bir mümin sabah namazının vakti çıkmadan bir dakika kala dahi olsa, eğer sahurunu yapmışsa onun orucu oruçtur, caizdir. Bu böyle bilinmelidir. Lakin ihtiyata binaen fecri sadıkla beraber oruç başlamalıdır. Bu ihtiyata daha uygun olandır. Hele hele daha sonra kılınabilecek namaz vaktinin ayrılması gibi bir takım zaruri, dini ve hayati ihtiyaçlarda göz önünde tutularak abdest için hazırlık, namaz için hazırlık, ihtiyaç halinde gusül için zaman aralığı bırakmak açısından bu ihtiyata en layık olandır diye düşünüyorum. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Yine siz mescitlerde ibadet için kapandığınızda, yani itikafa girdiğinizde hanımlarınıza yaklaşmayınız. İtikafı daha önce açıklamıştım. Yanlış hatırlamıyorsam bu surenin, Bakara suresinin 128. ayetinde itikafı açıklamıştım. İtikaf, Allah'a zamanın bütününü ayırmak demektir. Yani bir zaman aralığı tespit edip, o zaman aralığını tamamıyla Allah'a ayırmak. Diyeceksiniz ki Allah'ın sizin zamanınıza ihtiyacı mı var? Hayır, yok. Aslında doğrusu kendinize ayırmak. Yüreğinize yapılan yolculuktur itikaf. Yüreğe doğru yapılan bir yolculuk. İtikaf, Hıra'nın yeniden yaşanmasıdır. Onun için Peygamberimiz ömrü boyunca Ramazan'ın son 10 günü hep itikafa girdi. İtikaf niyetiyle 2 saatlik dahi olsa bu niyetle kapanmak itikaftır. İsterse 2 saat olsun. Ama Peygamberimiz Ramazan'ın son 10 gününde hep itikafa girmiştir. Bir yıl bunu yapamamıştı, yapamadığı yılda kaza etti. Oysa ki Resulullah nafileyi kaza etmezdi. Ama itikafa verdiği önemi anlayın. İtikaf yüreğe doğru bir yürüyüştür demiştim. İtikaf mescidi medreseye, okula, kışlaya ve yürek eğitim merkezine çevirmektir. İtikaf Resulullah'ın Hırasını müminlerin hayatına taşımaktır. Onun için itikaf nebevi bir sünnet olarak müminlerin hayatında yerini almalı ve bir iç eğitim seferberliğine dönüştürülmelidir. İşte bu sırada da eşlerinizle beraber olamazsınız diyor Kur'an. Çünkü yüreğe doğru yapılan bir yolculukta ten zevkinin yeri yok. Tilke hududullah fela takrabuha. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah'ın çizdiği sınırlardır. Sakın ola yaklaşmayın. Dikkatinizi çekerim. Geçmeyin demiyor. Yaklaşmayın diyor. Allah nehyederken eğer çizdiği sınır nehiyle ilgili bir sınırsa genellikle yaklaşmayın emri gelir. Niçin? Yaklaşmak riskli bölgeye, tampon bölgeye girmek demektir. Risk var demektir. Onun için اِجْتَنِبُوا عَنِ الشُّبَهَةِ şüpheli olan şeylerden kaçınmak da riskli olan bölgeye girmemektir. Şüpheli şeylerden kaçınınız nebevi, peygamberi tavsiyesi de işte bunun bir devamıdır. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا zinaya yaklaşmayınız ayetinde olduğu gibi. Yapmayınızdan öte yaklaşmayınız. Onun için Kur'an'da bazı nehiler bu şekilde ara bölge, tampon bölge konularak insanların riske düşmesi önlenir. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ İşte bu şekilde Allah kendi ayetlerini insanlığa açıklıyor. Açıklıyor. Niçin? لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Belki onlar sorumluluklarının şuuruna varırlar. Sorumluluk bilincini kuşanırlar diye. Demek ki bu yasakların bir amacı varmış. Allah insana yasak koymakla mutlu olmaz. Daha doğrusu insana getirilen yasakların Allah'a vereceği bir şey yoktur. O halde nasıl anlamalıyız yasakları? İnsana konulan yasakların insana getireceği bir şeyler vardır. Yani insanın mutluluğu içindir Allah'ın insan için yaptığı düzenlemeler. Budur. İşte bu yasağında bir sebebi var. Allah hiçbir sınırı ben çizdim, o halde uyacaksın diye çizmiyor. Ve bize de bir usul öğretiyor. Yani bizi ikna ediyor. Etmese ne olur? Hiçbir şey olmaz. Allah'tır, emreder ve biz de kuluz yaparız. Ama bize şunu demek istiyor. Bakın, ben Allah olduğum halde ben bile sizi ikna ediyorum. Sizi ikna etmek için gerekçe söylüyorum. Siz birbirinize zorbaca dayatmayın. Siz insan olduğunuz halde kalkıp birbirinize gerekçesini iletmeden, ikna etmeden, karşınızdakinin akıl ve mantığına seslenmeden ona dayatmayın. Aslında bir üslup veriliyor burada. لَعَلَّكُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Umulur ki onlar sorumluluk bilincini kuşanırlar. Problem bu. Sorumluluk bilincini kuşanmamız için bütün bu düzenlemeler, ilahi düzenlemeler. Sorumluluk bilincini kuşandığımız zaman ne mi olur? Üç şeye kavuşuruz. Bir, özgürlük. İki, güvenlik. Üçüncüsü, mutluluk. Saadet. Bu üç şeye kavuşan neye ihtiyaç duyar söyler misiniz bana? Özgürlüğünüz, güvenliğiniz ve mutluluğunuz garanti altına alınmışsa eğer insan olarak daha ne isteyebilirsiniz ki? Tabii bu üç şey sadece dünyevi boyutlarıyla değil, ebedi boyutlarıyla garanti altına alınıyor. Mutluluk ebedi, güvenlik ebedi, özgürlük ebedi. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Şimdi ayet bir başka konuya geçti. Ancak iki konu arasında hiç mi bağlantı yok diyecek olursanız ilginç bir bağlantı var. O bağlantı da şu. Oruç insanın kendi malını yemesiyle ilgili bir hakikat. Şimdi başkalarının malını yemekle ilgili bir düzenlemeye geçtik hemen. Yine ikisi de mala taalluk eden, yeme, içme, kazanma ve harcamaya taalluk eden şeyler, hükümler. Kendi malınızı yemeniz konusunda hüküm bu. Bir de başkalarının malını yeme konusu var ki ona geldik. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Gayrimeşru bir biçimde birbirinizin mallarını yemeyin. Batılı gayrimeşru olarak çevirdim. Batılın Arap dilindeki karşılığı, karşılığı olmayan şey demektir. Mukabili bulunmayan şey demektir. İlginç değil mi? Yani bedelsiz şey. Bedel ödemeden elde ettiğiniz her kazanç batıldır. Haksız ve rızasız diye iki temel düstur ile izah etmek lazım. Hak ve rıza kazancı meşrulaştıran iki temel düstur. Hak ve rıza. Onun için eskiler rızasız lokma haramdır özdeyişinde ifade etmişler. Haksız kazanç da böyle. hak ve rıza bir kazancı meşrulaştırır. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Gayrimeşru bir biçimde malınızı, birbirinizin mallarını yemeyin. Aslında birbirinizin malları. اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ Birbirinizin mallarını aranızda yemeyin biçiminde tercüme etmemiz de mümkün. Lakin benim dikkat çekmek istediğim şey tırnak içinde birbirinizin malları. Bu İslam'ın şahsi mülkiyete cevazına bir delildir. Bu bir gerçek. Özel mülkiyete bir izindir. Özel mülkiyeti peşinen kabul ediyor bu. Ancak bundan öte bir şey söylemek istiyor. Özel mülkiyetinizde olan her şey aslında birbirinizin gibi algılanmalı. Çünkü birinizin yaptığı haksızlık tümünüze dokunur. Toplum içinde eğer saldırganlaşırsanız, eğer haksız yemeye başlarsanız bu sizinle kalmaz. Haksız yiyen, haksız kazanç yiyen bir kimse sadece kendisinde biten bir kötülük yapmıyor ki. En başta yediği bir başkasının hakkı. O halde en az iki kişiye kötülük yapıyor. Bir kendisine, bir de hakkını yediği kimseye. En az. Bir de topluma kötülüğü var bunun. Çünkü yediklerinizin ve içtiklerinizin eylemleriniz, inançlarınız, davranış ve tavırlarınızla çok sıkı alakası var dostlar. Ha diyeceksiniz ki bana bunu ispat edebilir misin? Edemem. Bunu Allah ispat eder. Ve bir de hayat. Kendinize bakın, etrafınıza bakın, insanlara bakın, bunu görürsünüz. Bunu laboratuvara sokamam. Eğer haram ve helali gösteren bir aygıt icat edilseydi belki fark ederdik. Eğer haram ve helali gösteren bir alet olsaydı, haramla pişmiş bir pilavın aslında bir pilav değil, tanelerinin birer kurt olduğunu görürdük. Ve o zaman belki de insanlardan bazıları ömür boyu bir şey yiyemezler. Ama onu görmüyoruz. Lakin haramdan kazanılmış bir kazancın, haramdan elde edilmiş bir gelirin insan davranışlarına, insan inançlarına, insanın duygu ve düşüncelerine, yüreğine ve kafasına olan etkisini biz Allah'ın bu konuda koyduğu yasaklardan anlıyoruz. Haram lokma insanı yerinde durdurmaz. İnsanın sadece fizyonomisini etkilemiyor yedikleri. Fizyolojisi üzerindeki etkisi sabit, artık ilmi olarak ispat edilmiş durumda. Hatta daha önceki tefsir derslerimde de değinip geçmiştim. Amerika'da yapılmış bir çalışmayı okumuştum bu konuda. Amerikalıların yedikleri fast food türünün hamburger ve cheeseburgerin yani dana etinin insan biyolojisi ve davranışları üzerindeki etkilerinin yıllar içerisinde, yıllar boyunca araştırılması sonucunda ortaya çıkan bir gerçek, Amerikalılar ahlaken ve davranış olarak danalaşıyor mu sorusunu gündeme getirmişti. Çok ilginç bir sonuçtu. Yani yedikleri etin davranışlarına yansıyıp yansımadığını yıllar boyu araştıran ilim adamları sonuçta evet böyle ciddi bir tehlike sezinliyoruz biçiminde rapor etmişler. İşte sadece bu işin bir boyutu. Bir de insanın inançlarına, insanın Allah'la ilişkisine, insanın kutsal ile olan ilişkisine, insanın kendisiyle olan ilişkisine yansımasını düşünün. İşte yemek ve içmekle ilgili emir ve nehiler, düzenlemeleri siz bizim bilmediğimiz ama Allah'ın çok iyi bildiği bu gibi sebeplere mebni olduğunu düşünmek zorundayız. Düşünmek zorundasınız bir mümin olarak. وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَر۪يقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Uzun bir cümle. Sonundan başlayalım tercümeye. Bile bile insanların kimi mallarını yemek için günah olan hukuki hilelere başvurmayın. Bu yaklaşık meal. Meal zaten tercüme değildir. Meal yaklaşık ifade tarzıdır. Burada وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ yöneticilere ya da hakimlere, yargıçlara yani daldırmayın, uzatmayın, sarkıtmayın, sarkmayın manası. Tüdlubi. Delv, kova demektir. Edla delve, Kur'an'da geçen bir ifadedir. Kova sarkıtmak. Oradan mecazen neyi çağrıştırıyor? Hakimlere verilen rüşveti çağrıştırır. Devletin, yönetimin ya da daha doğrusu devletin malı olmaz. Yanlış bir tabir. Devletin malı nereden oluyormuş? Milletin malıdır. Kamunun malına kova sarkıtmak. Kamu, kuyuya kova sarkıtılır gibi. Yine Gazali'nin güzel ifadesinde olduğu gibi kova sarkıtmaktan mülhemdir diyor bu kelime. Kova niçin sarkıtılır? Kuyuya su çekmek için. O halde diyor, resmi makamlara kova sarkıtıp niçin sarkıtılır? Oradan da mal çekmek için. Rüşveti çağrıştırıyor ki birçok müfessir de zaten bu ayeti rüşvet olarak tefsir etmişler. Yani bile bile insanların kimi mallarını yemek için rüşvet vermeyin hakimlere, yargıçlara ya da yöneticilere. Bu bunu yasaklıyor. Ya da resmi hilelere başvurmayın. Burada aslında söylenmek istenen şu: kitabına uydurup da kanuni halde aldığınız her şey helal değildir. Eğer bir şey hakkınız değilse kitabına uydurmuş olmanız size onu helal kılmaz diyor yani. Burada söylenmek istenen o. Efendim, devlet izin vermiş. Günah olsa devlet izin verir mi mantığı? Ne kadar sefilce bir mantık. Şimdi kitabına uydurup da kamu malını hırsızladığında bu caiz mi oluyor? Bir yolunu bulduğunda, kanuna uygun olan hakka, hukuka da uygun anlamına geliyor mu? Kim söylemiş bunu? Öyle olsaydı şu yapılan resmi hırsızlıklar, resmi yolcu soygunlar, yolsuzluklar hep meşru olmuş olmaz mıydı? Zaten bugün kamu malını tümüyle götürenler, denizi boşaltanlar gayri resmi hırsızlık yapmıyorlar ki. Onların yaptığı tüm hırsızlık resmi hırsızlık. Hırsızlık resmi olunca meşru mu oluyor? Aksine iki kere hırsızlık oluyor. İki kere suç oluyor. Bir hırsızlık oluyor, bir de hırsızlığı yapmak için meşru bir yöntem gayri meşru bir biçimde kullanılıyor. O da ayrıca bir haksızlık oluyor. Onun için ayetin söylediği açık. Rüşvet nedir tabii burada? Ben uzun uzadıya girmek istemiyorum. Rüşvet şer'i tarifi şudur: gayrimeşru, helal olmayan, hakkınız olmayan bir şeyi almak, bir işi yaptırmak için birine bir bedel ödemeye rüşvet denir. Çok önemli. Tarif kendini ifade ediyor, yeterli. O halde toplumumuzda sıkça karşılaştığımız bir problem var, sosyal bir yara. Bizim hakkımız diyeceksiniz, gayrimeşru bir iş değil. Hakkımız olan bir iş için karşımızdaki memur ya da bürokrat bir şey almadan yapmıyor. Bu durumda ne yapacağız? Rüşvetin tarifi belli, biraz önce yaptım. Haksızca ve gayrimeşru bir işi bir bedel karşılığında yaptırmak, bu durumda alana da verene de haramdır. İkinci durumda hakkınız, doğal hakkınız, işte gayrimeşru değil, meşru bir iş ama karşıdaki kötü alışkanlığı olan biri. Yapması gereken görevini ekstra bir ücret talep ederek yapıyor. Yani rüşvetçi biri, amiyane tabirle. Bu durumda alan için haramdır, veren için değil. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ Şimdi bir başka konuya geçti ama yine konular arasında ilginç bağlantılar var. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ Sana ayın evrelerini soruyorlar. Burada hilallerden soruyorlar. Lafzi manası budur. Lakin ehille manasını ben bir hadise dayanarak veriyorum. Burada sorulan sorunun ne olduğu merak edildiğinde kaynaklarda şöyle bir rivayete rastlıyoruz. Sebebi nüzulle, iniş sebebiyle ilgili. O da iki sahabi Resulullah'a gelip Ya Resulallah, ay önce incecik iplik gibi doğuyor, gittikçe kalınlaşıyor, dolunay halini alıyor, ondan sonra geri eski haline yavaş yavaş dönüp bitiyor, kayboluyor. O günün insanının ayın bu evrelerinden bu kadar merak içinde olması hiç de garip değil. Bir kere bölge insanı, göğe tutkun bir insan, çöl insanı. Tabiatı icabı gökle dost. İkincisi buna mecbur. Çünkü yolunu gökle buluyor. Çölde başka neyle bulursunuz ki? Gökle buluyor. Onun için de ayla, yıldızla, kutup yıldızıyla, güneşle içli dışlı insanlar. Hele ay. Gecelerini aydınlatan bir kandil, çöl insanı için, doğal bir kandil. Aynı zamanda yolunu bulmasına yardımcı olan bir gök cismi. Yine merakını celbeden, aynı zamanda borçlarını, alacağını hep ona göre düzenlediği, hep hesabını ona göre yaptığı bir takvim çöl insanı için ay. Çünkü güneş çöl insanı için takvim olmak açısından hiçbir şey ifade etmez. Çünkü güneşin evreleri olmadığı için tabii ki sadece güneşin mevsimleri ifade eden burçları var. Ama ay gibi değil. Ay dikkatli bir göz aydan kaçıncı günde olduğunu çıkarabilir. Onun için ayı takip ederek adeta o gün hangi gün olduğunu, o gün ayın kaçıncı günü olduğunu bilebilir. Ayı takip eden biri. Onun için ay insan için bir takvim aynı zamanda. Sadece o kadar mı? Ayın çok daha farklı şeyleri var. Ay yeryüzünü etkileyen bir şey. Medcezir hadisesi. Meyvelerin renklenmesi. O kadar da değil. Ay insanı bizzat ilgilendiriyor. Hanımların özel halleri. Ayla insan arasında adeta garip bir ilişki var. Yani bu kadar çok fonksiyonu olan bir şeyi merak etmeleri hiç de garip değil. Onun için ayı soruyorlar. Tabii bu fonksiyonları üzerine bir de bölge insanının aya ilişkin hurafevi inançları var. Yanlış inançlar, sakat inançları var. Bu kadar çok fonksiyonlu bir aya yarı tanrılık ya da ilahlık yükleyebiliyorlar. İşte bütün bu çerçevede değerlendirilirse Resulullah'a bu soru sorulduğunda anlıyoruz ki soruyu soranlar ayın evrelerini soruyorlar. Tabii ki diyeceksiniz ki bu sorunun muhatabı bir peygamber midir? Gökbilimci değil. Bir peygambere sorulacak soru değil bu. Zaten şimdi ayet de onu ima edecek bize. قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ Ayet bambaşka bir cevap veriyor. Onlar bambaşka bir şeyi soruyorlar ayette. De ki, o insanlar için vakit ölçen bir şeydir. Yani vakit tayin eder. Bir de haccın vaktini. Bunu, bu cevabı veriyor. Ancak devam ediyor. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تُؤْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا Evlere arkasından girmek erdemlilik değildir diyor. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اِتَّقَى Lakin erdemlilik, asıl fazilet Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olan insanın durumudur. Onun faziletidir. Niye böyle bir ibare geldi? Öncelikle mecazi olarak manası, ey insanlar, peygambere sorulacak soru bu değil. Eve arkasından girmeyin. Çalıyı tepesinden sürmeyin. Yani kapı dururken bacadan girmeyin diyor. Kaldı ki problem bu değil. Sizin sormanız gereken çok soru var. Sizin çözmeniz gereken çok sorun var. Peygamberi bulmuşken onları sorun. Hayata ilişkin sorun. Bunlar gökle ilgili bilgileri olan, bu işle özel ilgilenen, bu konuda teknik bilgilere sahip olan insanların cevap vereceği şeyler. Dercesine adeta. وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا Devam ediyor. O halde evlere kapılarından gir. وَاتَّقُ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah'tan gereği gibi sakının. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincini kuşanın. O zaman belki ebedi kurtuluşa nail olursunuz. Burada eve bacadan girmek ya da arkadan girmek, kapıdan girmek ile sorulan soru arasında bir ilişki olduğu kesin. Ama bir de bu ibarenin literal manasını, yani lafzi manasını öne alanlar olmuş. Onlar da şöyle bir rivayete dayanırlar. Humus denilen bir zümre var Mekke ve bölgede. İki aslında kısım insanlar o zaman değerlendiriliyorlar. Hille ve Huns. Hille diye torpilli olmayanlar. Yani harem bölge dışında yaşayanlara hille diyorlar. Harem bölge, Mekke ve Kureyş'in ve müttefiklerinden olmayanlara hille diyorlar. Zaten haremin dışındaki topraklara da hil denir. Harem bölge içinde yaşayanlar, Kureyşliler ve onların müttefikleri torpilli olmuş oluyor. Onlara da Hums deniyor. Bunlar içerisinden bu biraz da şu manaya geliyor. Sofu olanlar, sofu olmayanlar. Ya da Allah'a daha yakın olanlar, tabii onlar kendilerine böyle bir şey biçmişler şirk döneminde. Kabe bizde madem, biz Allah'a daha yakınız. Onun için de mesela Arafat'ta vakfeye durmazlar. Hemen Arafat'ın dışında, bugün Nemire Mescidi'nin vakfe mahallinin dışında kalan yerde dururlardı. Biz torpilliyiz diye. Orada vakfeye hille dursun. Dışarıdan gelenler duracak. Ama bunlar Mekkeli ya. Bunlar Kureyş ya. Bunlara bir özel muamele lazım. İşte onun için kendilerini diğer kabilelerden ayırırlardı. O Humslar ihrama girdiklerinde başkalarından daha özel insan olduklarını başkalarına göstermek için, daha doğrusu yersiz kaba softalık yaptıklarını etrafa göstermek için evlere ihramlı iken kapılarından değil de arkalarından girerlermiş ya da dam kapılarından girerlermiş diye bir haber var. Bu haber de ayetin lafzi manasıyla örtüşüyor. Ama ben özellikle ayetin manasının mecazi olduğunu, ey insanlar, sorduğunuz soru muhatabını bulsun. Sorduğunuz soru gerçekten sormanız gereken soru olsun. Bir soruyu sorarken o sorunun kime sorulacağını iyi bilin manasını içerdiğini düşünüyorum. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا Allah yolunda sizinle savaşanlarla siz de savaşın. Ve sakın ola haddi aşmayın. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Allah haddi aşanları sevmez. Burada söz savaşa getirildi. Savaşla ilgili bir ayete getirildi. Ve hemen şu söylendi. Savaşla ilgili bir ilke konuyor. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir ilkenin tanınmadığı, hiçbir sınıra riayet edilmediği bir dönemde Kur'an insanlara düşmanlarıyla ilgili sınırlar getiriyor. Savaş her şeyi meşru kılmaz diyor. Biriyle savaş halinde olmanız sizin ona her şeyi yapmanızı meşru kılmaz diyor. Ve Kur'an bir ilahi kitaba yaraşır bir biçimde. Allah'ın kelamı olması hasebiyle savaşın hukukunu getiriyor. Adabını getiriyor. Öldürürken dahi güzel öldürmeyi teklif ediyor. Ve bu noktada diyor ki sakın aşırı git. Haddi aşmayın ve la ta'tedu. Sizinle savaşanlarla savaşın. Bu ayette izin verilen ya da emredilen bir görüşe göre savaş, savunma savaşı belli ki. Çünkü sizinle savaşanlarla siz de savaşın. Ama ben bununla şunu demek istemiyorum. İslam'da sadece savunma savaşı vardır, saldırı savaşı yoktur demiyorum. Değil. Kur'an'da öyle ayetler var ki onlar saldırı savaşını içerirler. Ama bunların hepsinin yeri ve zamanı farklı olabilir. Bunlar siyasi iradenin vereceği kararlardır. Onun için de Kur'an'daki bazı ayetlerin bazı ayetlerle neshedildiğini söyleyenler örneğin bu ayetin de savaşı saldırı savaşını emreden ayetlerle neshedildiğini söylerler. Hiç doğru değil bu. Öyle zaman olur ki savunma savaşı icap eder, öyle zaman olur ki saldırı savaşı icap eder. Bu zaman ve zemine, imkan ve ortama göre değişir. Onun için de o ayetin hükmünün icra edileceği bir zaman olur, öteki ayetin hükmünün icra edileceği bir zaman olur. Niçin böyle düşünelim ki? Böyle düşünenler şunu da diyorlar. Savaşa izin veren ayet, kendisinden önce barışı, affı, hoşgörüyü, sabrı tavsiye eden yüzden fazla ayetin hükmünü iptal etmiştir diyorlar. Neshetmiştir diyorlar. Nasıl böyle düşünebiliriz? Ne savaşa izin veren ayet, kendisinden önce sabrı, barışı öneren, teklif eden, daveti, insanları İslam'a daveti, insanlara İslam'ı götürmeyi öneren, teklif eden ayetleri iptal etmiştir. Ne de savunma savaşını emreden ayet, kendisinden sonra saldırı savaşını emreden ayetle iptal edilmiştir. Bunların hepsinin yeri vardır, zamanı vardır, zemini vardır. Bir zaman vardır ki davet zamanıdır. Bir zaman vardır ki sabır zamanıdır. Bir zaman vardır ki savaş zamanıdır. Buna hep müminleri yönetenler karar verecektir. Onun için bu ayetleri nasih mensuh çerçevesinde değerlendirmek bizce doğru değildir. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوكُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. Onları karşı karşıya geldiğiniz yerde öldür. Emir açık. وَأَخْرِجُوكُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. Onların sizi çıkardığı yerden siz de onları çıkarın. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Niçin diye sorarsanız, gerekçesi de şu. Baskı ve zulüm, inanca yönelik baskı ve zulüm, öldürmeden daha şiddetlidir. Fitne nedir? Ben fitneyi inanca yönelik baskı ve zulüm diye çevirdim. En doğru anlamı budur. Burada kastedilen de budur zaten. İnanca yönelik baskı ve zulüm. İnanç özgürlüğüne yönelik her baskı, her zulüm fitnedir. Fitne aslında kelime olarak anlamı altını posasından ayırmak için ateşte eritmeye denilir. Altını saflaştırma işlemi. Demek ki insan imtihana tutulursa altın gibi saflaşıyor. İşte fitne budur. İnsanın Allah tarafından imtihana sokulması. Fitneye düşürülmesi yani. Altını saflaştırmak için ateşe atmaya benziyor. Tabii bu ne demektir? Bu aynı zamanda şu demektir. Kaç ayar olduğunuz ortaya çıkacak demektir. Eğer posanız fazla ise demek ki ayarınız düşük. Fitneye kapıldınız demektir. Evet. Eğer altınınız, madeniniz saf ise, halis ise, ateşe girseniz ne yazar ki? Daha da saflaşarak çıkarsınız. İşte budur. Bu manada onlarla savaşmanın gerekçesi fitnenin, inanca yönelik baskının ve zulmün katilden, öldürmeden, cinayetten beter olduğunu ifade ediyor. Gerekçe bu. Bunu şöyle anlayabiliriz. Bir müminin baskı ve zulüm altında, zor altında küfre girmesi öldürülmesinden daha beterdir. Vel fitnetu eşeddu minel katl ibaresinden bir böyle bir şey anlarız. Doğru bir anlayıştır. Yani bir müminin zor ve baskı altında inancını terk etmesi ölümden beterdir. Mümin için de ölümden beterdir. Yani keşke ölseydim de hani Ammar bin Yasir gibi. Ölümden beterdir. İkincisi nasıl anlarız? Bir mümine böyle bir baskı ve zulüm uygulamak, onu öldürmekten daha büyük kötülük yapmaktır. Yani zulüm yapan açısından ele alabiliriz ayet-i kerimeyi. Onu öldürmekten daha beterdir. Üçüncü olarak nasıl yorumlayabiliriz? Mücerret olarak inanç ve düşünceye baskı yapmak, insanın temel doğuştan gelen özgürlüklerinden biri ve birincisi olan belki de iman etme, inanma hürriyetine karşı yönelik her türlü tecavüz ve tehdit bizatihi insanı öldürmekten daha beterdir diyor Kur'an. Niçin? Çünkü insana insanlık anlamını veren inancıdır. Siz insanın inancına baskı yapmakla, ona zulmetmekle, onun özgürlüğünü yok etmekle, onun hayatının anlamını yok ediyorsunuz. Anlamı yok olmuş bir hayat, cinayete kurban gitmişlikten daha beterdir. Ölen bir insan, bir insan olarak ölmüş kabul edilir. Ama anlamı olmadığı halde yaşayan bir insan, ölmüş bir insandan daha kötüdür. Çünkü hayatının anlamı kalmamıştır. Yaşamanın anlamı kalmamıştır. Bir anlam ve bir amaç için ölen ondan daha değerlidir. Evet, bu manada sanırım anlaşılmıştır. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ ف۪يهِ Mescid-i Haram'da Allah'ın hürmeti emrettiği o kutsal mabette onlar sizinle savaşmadığı sürece siz de onlarla savaşmayın. Bakınız çok önemli. Bu ibare bu ayetin birinci cümlesini tefsir ediyor. Bunsuz eğer bu ayeti tefsir etmeye, anlamaya kalkarsanız yanlış anlarsınız. Ayet nasıl girmişti? وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُهُمْ Bulduğunuz yerde, karşı karşıya geldiğinizde onları öldürün. Hemen altta da ne diyor? Onlar size kutsal mabette saldırmadığı sürece siz de onlara saldırmayın. Demek ki burada saldıranlara meşru müdafaa öngörülüyor. Meşru müdafaa adı üstünde meşrudur. Yani insanın kendisini savunma hakkı meşrudur. Size yönelik bir tehlikeye ve tehdide karşı eliniz kolunuz bağlı durmamak sizin en doğal hakkınızdır. Bu noktada sizin hayatınızın anlamı olan inancınıza yönelik tehdit karşısında da durumunuz budur. İnancınıza, hayatınızın anlamına yönelik her tehdit sizin bizatihi hayatınıza yönelik bir tehdit gibi algılanıyor Kur'an tarafından. فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ Eğer sizinle savaşırlarsa siz de onları öldür, diyor Kur'an. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ İşte inkarında direnenlerin cezası budur. Bu kadar açık. Tefsire ihtiyaç duyurmayacak kadar açık. İnanca yönelik zulüm ve baskıya bir müminin neler yapabileceğinin sınırlarını çiziyor bu ayet. Devam ediyoruz. فَاِنْ تَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Eğer son verirlerse, gördünüz mü? Eğer düşmanlıklarını son verirlerse, dikkatinizi çekerim, iman ederlerse değil, Müslüman olurlarsa değil, size inancınıza yönelik zulüm ve baskıdan vazgeçerlerse o zaman fe innallaha gafur rahim. Allah da gafurdur, rahimdir. Yani bu noktada bırakın onları. Bu önemli bir şey. İşte bu ayet de yukarıdaki ayeti açıklıyor, tefsir ediyor. Ve katiluhum hatta la tekune fitne وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ Yine bu ayette açıklanması gereken bir ayet. Onlarla din yalnızca Allah'a ait oluncaya kadar savaş. Diyor ayet. Din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar. Ama yukarıda ne demişti? فَاِنْ تَهَوْ Eğer onlar son verirlerse siz de son verin demek zaten hemen arkasında tahtında müstetir olarak bunu anlıyoruz. Burada ise din yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşın. Ama devam ediyoruz. Devamı ne diyor ayetin? فَاِنْ تَهَوْ Yeniden geldi. فَاِنْ تَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Eğer son verirlerse zalimlerden başkasına artık düşmanlık yoktur. Bu ayetin ikinci cümlesini de birinci cümlesinden bağımsız olarak anlayamayız. İki cümlenin arasına engel koyarak anlamaya kalktık mı yanlış anladık. Demek ki ayette ifade edilen din yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşın şu demek değil ki zaten sünnetullah'a aykırı. Kur'an'da birçok ayet de bunu ifade eder. Eğer Allah dileseydi onların hepsi Müslüman olurdu. Mealen Kur'an'da bu mealde birçok ifade bulursunuz. Onun için yeryüzündeki her insanı Müslüman etmek, edinceye kadar savaşmak değil bu. Burada söylenen şey insanla İslam arasındaki engeli kaldırmak. Cihadın da amacı budur zaten. فَاِنْ اِنْتَهَوْا Eğer son verirlerse, yani inancınıza yönelik baskı ve zulme son verirlerse, فَاُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Zalimlerin dışındakilere düşmanlık yapmayın artık. Ama burada bir istisna var. Zalimlere cezalarını verin diyor. Zulmedenler cezalarını alacaklar. İşte bu ayetteki izne dayanarak Resulullah Bedir Savaşı'ndaki ele geçen esirlerin bazılarını fidye ile, bazılarını 10 Müslümana okuma yazma öğretmek şartıyla, bazılarını da benim bir şeyim yok ya Muhammed diyenleri de haydi sen de öyle git diyerek hiçbir şey almadan salıvermişti. Ama iki tanesini salıvermedi. İki tanesinden fidye de kabul etmedi. Onlar işte bu ayetin kapsamına giriyorlardı. Onlar cürümlerinin, suçlarının cezalarını çektiler ve ölüm cezasına çarptırıldılar. Çünkü onlar zulmetmişlerdi. Onlar yaptıklarının karşılığını buldular. Yine Resulullah'ın uygulamalarından biri de Mekke'nin fethinde oldu. Mekke'nin fethi sırasında genel af çıkardı Resulullah. Genel af çıkardıkları Müslüman olmuş insanlar değildi. Onun için onlara, Kabe'nin önünde toplanmış o insanlara, beni nasıl bilirsiniz diye sordu. Onlar, sen kerim bir annenin ve babanın kerim bir evladısın diye mukabelede bulundular. Oysa ki düne kadar, ne dünü, bir saat öncesine kadar can düşman idiler Resulullah. Resulullah'ın cevabı şu oldu. İzhebu fe entum tulaka. Hadi gidin, sizi bıraktım. Sizi salıverdim. Siz artık salıverildiniz. Size bir şey yapmayacağım. Demişti. Resulullah'ın işte genel affı böyle oldu. Ama bu genel aftan hariç tutulanlar vardı. 17 kişi. Bir habere göre. Bunlardan hemen tümü tamamı gerçekten de direkt imana zulmeden insanlardı. Allah'la harp eden insanlardı. Allah'la savaşan insanlardı. Altısı da şairdi bunların. İçinde altısı da şairdi. Yani o günün basınını temsil ediyordu. Ve üçünün cezası infaz edildi. Üçü geldi, af diledi ve affedildi. Geri kalan da farklı farklı yerlere kaçtılar. Evet. Yani bu ayetin tefsirinde Resulullah'ın uygulaması da böyle olmuştu. اَشْشَهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِسَاسٌ Saldırmazlık ayında saldırana verilecek cevap, saldırmazlık ayında verilir. Ben haram ayı, saldırmazlık ayı diye Türkçeleştirdim. Haram ay budur. Yani saldırının yasaklandığı, savaşın yasaklandığı ay. Burada şu söylenmek isteniyor. Haram aya karşılık haramdır. Vel hurumatu kısasun. Saldırmazlıklar da karşılıklıdır. Yani hürmet karşılıklıdır. Bununla söylenmek istenen şu. Resulullah Hudeybiye yılında hac etmek için Medine'den Mekke'ye çıktığında müşrikler izin vermediler, okla taşla saldırdılar. Ve tabii bir anlaşmayla sonuçlandı biliyorsunuz, Hudeybiye anlaşması. Ama Resulullah'ı Mekke'ye sokmadılar. O haram aydı. Resulullah'ın çıktığı o ay haram aydı. Zilkade ayında çıkmıştı. Zilkade ayında. Haram aylar biliyorsunuz Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları, yani kameri yılın son 3 ayı haram aydır. Zilkade, Zilhicce ve yeni yılın ilk ayı. Son 2 ay ve yeni yılın ilk ayı. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Aslında 4 ay haram ayı olarak bilinirdi cahiliyede. 4. ay olan Recep ayını Mudar kabilesi haram ay ilan etmişti. Diğer üç ayı kim etmişti diye sorarsanız, kaynaklarımız bize şu bilgiyi veriyor. İbrahim peygamberden gelen bir gelenekti. Nebevi aslı olan İbrahim'i bir gelenekti bu. Onun için Kur'an bu geleneği itiraz etmedi. Ama en sonunda Hazreti İbrahim'den gelen bu gelenek Mekke'nin fethinden sonra, daha doğrusu Berae suresinin, Tevbe suresinin inişiyle artık hükmen geçersiz ilan edildi. Yani bu ümmetten kaldırılmış oldu. Biliyorsunuz şeriatlar arasında nesih vardır. Bendenizin görüşü de budur. Şeriatlar ve önceki şeriatlarla sonraki şeriatların hükümleri arasında nesih olabilir. Ancak şu kitabın iki kapağı arasında yer alıp da hükmü geçersiz olan ayetin olmadığını düşünüyorum. Bu kitabın iki kapağı arasında yer alan tüm ayetlerin hükmü geçerlidir. Her çağda, her zamanda, ama onun zamanı, zemini, şartları ayrıdır. Oluşunca şartları, zamanı gelince o ayetin hükmü o anda baki olur. Eğer zamanı değilse bir başka ayet o konuda hükmedilir. O ayetin şartları oluşmuşsa o ayet orada uygulanır. Yani nes edilen, nasih ve mensuh olarak görülen ayetlerin hepsinin kendine has zaman ve zemini vardır. Buna biz tedric diyoruz. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Her kim size saldırırsa, onun yaptığının aynısını siz de ona yapın. Yani onun yaptığının aynısıyla siz de ona karşılık verin. وَاتَّقُ اللّٰهِ. Ve fakat Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Bunu yaparken وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ. Ve yine bilin ki, aklınızdan çıkarmayın ki Allah kendisine karşı sorumluluğunu bilenlerle beraberdir. Tabi burada özellikle vurgulanmak istenen şey şu: saldırana eğer ille de saldıracaksanız onun yaptığından fazlasını yapamazsınız. Size tecavüz edene siz de misliyle karşılık verebilirsiniz. Bu demek değildir ki siz de tecavüz edin. Zaten saldırıya karşılık vermek cezadır. Tecavüz değildir. Onun için saldırı misliyle karşılık bulur. Ama bu zarara zararla karşılık vermek değildir. Onun için İslam hukukunun kurallarından biri haline getirilmiştir. La darara ve la darar. Zarara karşılık zarar verme yoktur İslam'da. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bunu İslam'da cezasız suç da yoktur biçiminde anlayacağız. Ve kendinizi savunmanız en doğal insani ve imani hakkınızdır biçiminde anlayacağız. Hürmette denklik esastır diye anlayacağız. Tecavüze ceza Yahudiler gibi olmamalı. Yahudiler ne yapıyorlardı? Eğer bir Yahudiyi öldürürseniz Yahudiyi öldüren ırkın tamamını öldürürüz mantığı hakimdi. Bir Yahudiye bir dünya bedeldir. Mantık bu. Mantık bu. Bir Yahudi dünyaya bedeldir mantığı. Tam bir Yahudi mantığı bu işte. Hayır. Bir kişi öldürülmüşse onun karşılığında katili cezalandırılır. Ama onlar öyle yapmazlardı. Hatta İşaya kitabının bir ayeti var bu konuda. İşaya kitabında bir fıkra. Orada deniliyor ki Yahudi olmayan kavimlerin tümü Yahudilerin ayaklarına kapanıp onların ayağının tozunu yalayacaklardır. Yahudice mantık bu. Anlatabiliyor muyum? Ben bu ayetin ilahi hitap, kelam olduğunu sanmıyorum. Özellikle içe kapanma döneminde Yahudilerin kendi kendilerine verdikleri bir hava olduğunu zannediyorum. Bu noktada başkalarına goyim diyorlardı. Goyim. Ne demek? Hem yabancı, öteki manasına gelir, hem de kafir ve düşman manasına gelir. Yani öteki düşmandı, öteki kafirdi. Kim olmayan? İsrail oğullarına mensup olmayan. Biliyorsunuz. Yahudiler kendilerine gelen ilahi nizamı bir milliyet olarak ırkçılığa dönüştürdüler. Kutsal ırkçılık haline getirdiler. Onun için de Tevrat milli kitap oldu. Yahova, Yahve milli ilah oldu. Ve Musa da milli lider, milli önder oldu. Oysa ki Musa Müslümanların peygamberi. Tevrat insanlığa gönderilmiş bir ilahi rehber. Onunla gelen şeriatsa İslam'ın bir şeriatıydı. Ama onlar bunu millileştirdiler. Bunun karşısında bir dengesizlik yer aldı. Hristiyanların dengesizliği. O da ne? İncil'de ifade edildiği gibi bir yanağına vuranı öbürünü çevir. İslam ise bunu demedi. Ne Yahudiler gibi ifrat, ne Hristiyan, pol Hristiyanlığı gibi tefrit. Bir yanağına vuranı öbürünü çevirecek adam görmüyorum ben. Hangi Hristiyan böyle yapmış? Bir tek insanını öldürdü diye Amerika, bir tek gemisine bomba attı diye Amerika yüz binlerce çocuğu bombalamadı mı Irak'ta? Körfez Savaşı bir yanağını vurana öbür yanağını çeviren adamın davranışı mıydı? Söyler misin? Nerede bu bir yanağını vurana ikinci yanağını çevirenler? Bu olmayacak bir şey. Onun için de ütopya. Bu sebeple İslam hayatın gerçeğini görür. İslam hayatı Allah'la karşı karşıya getirmez. İslam insanı muhal olan bir ütopyaya değil, makul ve mümkün bir hayata çağırır. Bu çok önemlidir. İşte İslam'ın makul ve mümkün olan bir hayata çağırdığının en güzel delillerinden biri de budur. Hayatta savaş vardır, savaş bir vakadır. İnkar etmekle savaş yok olmaz. Savaş insanın içindedir. İnsanın olduğu yerde savaş vardır. O halde savaşı inkar ederek bir yere varamazsınız. Düzenleyin. Savaşı mümkün olduğu kadar ilkelere oturtun. İlkesel olsun. Düşmanlık vardır. Mutlaka birileri cinayet işleyecektir. Bunu engelleyemezsiniz. O halde bunu adil bir biçimde yargılayın ve cezalandırın. Yok kabul etmeyin. Yok sayarsanız eğer başınızı kuma gömmüş olursunuz. Savaş vardır, savaşı yok sayarsanız savaşın olmadığı bir dünyayı kim özlemez ki? Biz özlemeyelim. Kim istemez ki biz istemeyelim? Bunu istemek ayrı şey ama hayatın gerçeğini görmek de ayrı şey. İstemekle olmuyor ve bitmiyor ki. Belki savaşın en çok olmamasını isteyenler bir gün geliyorlar, savaşa mecbur kalıyorlar. O sebeple İslam insana başını kuma gömmesini teklif etmez. Aksine başını kumdan çıkarıp hayata bakmasını, hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini ve ayağını yere basıp mümkün olan hayata güzellik katmasını ister. Hayatı güzelleştirir yani. Bir düş ve rüya ülkesine çekmez İslam insanı. Onun için buradaki emirler de bunu gösteriyor zaten. وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Meallendirmiştik. Devam ediyoruz şimdi. وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Allah yolunda sınırsızca harcayın. Allah yolunda bol bol harcayın. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bunu savaş bahsi olan bir pasaj içinde böyle bir ayetle karşılaştınız mı? Siz nasıl anlarsınız? Hemen dersiniz ki demek ki savaşta falan böyle kendimizi ölüme atmayacağız. Hayır, böyle anlamışlar da İstanbul'un fethine çıkan ordu, o ordunun içinde bulunan ve şu anda İstanbul'da medfun bulunan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bunu düzeltmiş. Demiş ki hayır, bu manaya gelmez bu ayet-i kerime. Sahih bir haber bu. Buhari ve Müslim'in de başta olmak üzere birçok kaynağımızın naklettiği. Bu ayet bu anlama gelmez. Bu ayet bizim için nazil oldu. Biz Ensar için nazil oldu. Biz şöyle düşünmüştük. Artık Allah İslam'ı yüceltti. İslam yayıldı. Artık iyice düşmanlarımızı kahrettik. Artık mallarımızın başına dönsek de biraz da işlerimizi yoluna koysak diye düşünmüştük. Bu ayet nazil oldu. Ey müminler, böyle mala, işe, güce, dünyaya kendinizi verip de helak etmeyin kendinizi. Allah yolunda harcamamak kendini helak etmektir diye bitirmiş Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bu ayete getirdiği yorumda. Evet sevgili dostlar, burada Allah yolunda harcamayanlar, Allah yolunda fedakarlık yapmayanlar kendini tehlikeye atmış olurlar. Bu ayetin ifade ettiği gerçek bu. Ve ahsinu, ve hep iyilik yapın. İnnallâhe yuhibbul muhsinîn. Allah iyilik yapanları sever. Bakınız biraz önce 190. ayet de böyle bitti. Allah la yuhibbu diye bitti yalnız. Sevmez diye bitti. Burada da sever diye bitti. Çok ilginçtir. Bu surede sever sevmezler çoğaldı. Merak etmiyor musunuz? Tabii sizler Yürek Devleti'ni okuduğunuz için merak etmiyorsunuz. Sebebini orada okudunuz. Ama Yürek Devleti'ni okumayanlar için burada hemen kısaca söyleyeyim ki Mekki surelerde yer almaz bu. Mekki sureler genelde azab ile korkutur. Ceza ile korkutur. Çünkü Kur'an'ın terbiye ettiği nesil Mekke'de çocukluk seviyesindedir. Medine'de artık büyüdü Kur'an'ın terbiye ettiği nesil. Öyle büyüdü ki ilişki sever sevmeze geldi. Yakar yakmazdan sever sevmeze. Sever sevmez ilişkisi ilişkinin zirvesidir. Ve Allah artık onlara sizi severim, sizi sevmem deyince onlar yerlerinde çivi gibi çakılıyorlar. Allah sevmezse bundan büyük bela mı olur diyorlardı. Allah sevmezse başıma bundan büyük ne bela gelebilir ki? Allah severse bundan büyük ödül mü olur diyorlardı. İşte ilişki bu noktaya gelince artık yakar yakmaz kalktı. Allah sever, Allah sevmez üslubu geldi. İşte bu ilişkinin zirvesidir. Allah'la kul ilişkisinin çıkabileceği en yüksek noktadır. Sevgi ilişkisi. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Allah rızası için haccı ve umreyi yerine getirin. Hac, hag, İbranice'de. Aslında Sami bir kelimedir. Aramca'da, İbranice'de, Süryanice'de, Keldanice'de ve Arapça'da hemen hemen aynı yaklaşık telaffuzlarla kullanılan, yaklaşık manalara gelen bir kavramdır. İbranice'de hag, bayram manasına geldiği gibi hac manasına da kullanılır. Kelime anlamı dolanmak, dönmek, bir şeyin etrafını dönmek manasına gelir. Arapça'da ise kelime anlamı bir yere sık sık gidip gelmek, bir yeri merkez edinmek anlamına gelir. Hac bildiğiniz gibi İslam'ın öngördüğü, müminler üzerine farz kıldığı ibadetlerden biridir. Hac ibadeti belli zamanlarda ve belli mekanlarda ona bir yol bulana, bakınız Ali İmran suresinin ilgili ayetine dayanarak söylüyorum, 173. ayet, 193. ayet olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam, ona bir yol bulana, gitmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır diyor. Şimdi bu noktada ona bir yol bulan herkes, parası olmaz da bir başka yol bulur. Ama yol bulabiliyorsa eğer hacca gitmesi farzdır. her mümine. Belli zamanlarda, belli mekanlarda, belli ritüelleri, yani belli ibadetleri ifa etmekten ibarettir. Hac, Allah'la sözleşme yenilemektir. Hac, bir ümmet kongresidir. Hac, insanın Adem olarak insanlık destanını kendi şahsında yeniden yaşamasıdır. Hac, insanın kaybettiği, yitirdiği cenneti yeniden bulmasıdır. Hac, insanın 0 kilometre olmasıdır. Hac, insanın Allah'la sözleşme tazelemesidir. Hac, İbrahim'in, İsmail'in, Hacer'in ve Muhammed aleyhisselam'ın, Allah onlara selam etsin, rollerini oynamaktır. İşte hac budur. Hac konusunda daha ileride ayrıntılarıyla durmak üzere burada kesip devam ediyorum. فَاِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِ Eğer muhasara altına alınmış, önünüz kesilmiş, hacca gitmek için önünüzde bir engel var ise, sizi hacdan alıkoyan, o durumda فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِ Kurbandan kolayınıza gelen herhangi bir şeyi kurban olarak gönderin ya da kurban edin. Gücünüzün yeteceği bir kurban verin. Ayetten hatırlamışsınızdır. Bu ayetler Hudeybiye'de nazil olduğu için orayı göz önüne getiriyor. Çünkü Hudeybiye'de müşrikler engellemiş, anlaşma neticesinde 1 yıl sonra gitmek üzere anlaşılmıştı. Kurbanlarıyla yola çıkmışlardı Müslümanlar. Resulullah orada ihramlı olarak kurbanını kesti ve müminler de kestiler. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ Razi'nin ifadesinde olduğu gibi buradaki mehille, yani kurban mahalline varmadan saçlarınızı tıraş etmeyiniz. Mahalline varmayı Razi kurban kesmeden olarak anlatmış, yorumlamış. Ama biz şöyle de anlayabiliriz. Eğer mümkünse sizin hacca gitmenizi engelleyen bir şey yarı yolda ortaya çıkmışsa, hacdan yarı yoldan geri dönmüşseniz ihrama girdikten sonra, kurbanınızı oraya gönderebiliyorsanız gönderirsiniz. Kurbanınız kesilmeden ihramdan çıkmayın demektir. Gönderemiyorsanız bulunduğunuz yerde kesersiniz. Yine kesmeden ihramdan çıkmayın. Başın tıraş edilmesi ihramdan çıkmanın sembolik, yani yasakların, ihram yasaklarının bitişine delalet eder. Onun için başı tıraş etmek ifadesi konmuştur. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يدًا اَوْ بِهِ اَذَنْ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ Kimin de bir rahatsızlığı, başından bir rahatsızlığı varsa ya da hasta ise fidye olarak oruç tutmak, sadaka vermek ya da kurban kesmek gibi her 3 şeyden bir tanesini yapmalı. Eğer hasta ise ya da başından bir rahatsızlığı varsa diyor, oruç tutabilir ya da sadaka verebilir ya da kurban kesebilir. Bu 3'ünden birini fidye olarak, karşılık olarak yapmalı. Ve izâ emintum, tabii ki emniyete kavuştuktan sonra. Femen temettea bil umreti ilel hac. Kim de hac ile umreyi birleştirmek istiyor, daha doğrusu hacdan önce umre yapmak istiyorsa, yani haccı temettuya, bunun ismi temettu haccı, hacdan önce umre yapmak üzere hacca niyet etmektir. Kim de böyle bir hacca niyet etmişse, فَمَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي Gücünün yettiği cinsten bir kurban kesiversin. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِ Bu kurbanı bulamayan, böyle bir temettu haccına gidip de bu kurbanı bulamayan kimse ise hacda 3 gün ve seb'atin izâ racatun döndüğünde de 7 gün olmak üzere tilke aşaratun kamiletun hepsi 10 adede bali olan bir oruç tutsun. Yani 10 günlük Üçü hacda, yedisi döndüğünde memleketinde olmak üzere 10 günlük oruç tutsun. Kim? Temettu haccına gidip, hacdan önce umreye girip, ondan sonra haccı yapmak üzere niyetle giden ama kurbanı orada kesmeyen, kurban kesecek imkanı bulamayan kimse de böyle telafi etsin. ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Tabii bu hükümler ailece Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Mescid-i Haram civarında oturanlar için bu hüküm geçerli değildir. وَاتَّقُ اللّٰهِ Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Çok iyi bilin, Allah'ın kötülüğe karşılık vermede çok şiddetli olduğunu aklınızdan çıkarmayın. El-Haccu eşhurun ma'lumat. Hac bilinen aylardadır. Bilinen aylar ne kastediliyor? Şevval, Zilkade, Zilhicce demişler. Ki bunlar ay yılının, kameri yılın son üç ayı. Bu ayet kadim eski ulemanın dediği gibi ihram zamanını ifade için midir? Yoksa hac mevsiminin farklı zamanlarda yapılabileceğine delil olur mu? Diye bir tartışma açılmıştır bugün. Bugün bu tartışmayı açan kimi ilim adamları bu ayeti delil göstererek şu gerekçeyi ileri sürüyorlar. Hac kalabalıklaştı. Milyonlar hacca gidiyor, izdihamdan insanlar ölüyor, hatta bu ölümler bazen yüzlere bali oluyor. Onun için de bu ayete dayanarak haccı farklı farklı günlerde yapılması gerekir diyorlar. Böyle bir teklifleri var. Peki bu ne kadar doğru? Bu ayetten bu çıkar mı diye soracak olursanız, bizce bu ayetten bu çıkmaz. Neden çıkmaz? فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ Buraya geçmeden önce neden çıkmaz oluşuna bir cevap vermek istiyorum. Bir, ayette el-haccu eşhurun ma'lumat, malumat geçiyor. Malum, bilinen aylarda. Malumat olduğu ifade edildiğine göre böyle bir uygulama hiçbir kaynakta yok. Yani bilinen aylar diyerek aslında Kur'an İbrahim peygamberden beri bilinen bir uygulamaya dikkat çekiyor. Herkes biliyor, binlerce insan biliyor bunu. Biliyor ki Kur'an söylemeye bile gerek duymuyor. Ama herkesin bildiği böyle bir şey gariptir. Bize bir tek belli günler dışında hac edildiğine dair delil sunmuyor. Eskiden beri, öteden beri. Malum günlerin dışında hac eden herhangi birine rastlayamıyoruz. Bu bir. İkincisi, bu surenin hemen bir sonraki ayeti. 198. ayette Arafat'tan çağlayıp gelirken ifadesi var. فَاِذَا اَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ Çağlayıp gelirken ifadesi. Yine 199. bir sonraki ayette ثُمَّ اَف۪يدُ مِنْ حَيْثُ اَفَادَ النَّاسِ İnsanların çağlayıp geldiği yerden sonra siz de gelin, çağlayıp gelin ifadesi var. Burada haccın tüm insanların katılımıyla aynı anda yapıldığını anlıyoruz. Yine bir başka delil 203'te, bu surenin 203. ayetinde sayılı günlerden söz ediliyor. Hemen karşı sayfada. Ma'dudat. Eyyâmen ma'dudat. Sayılı günler. Bunların teşrik günleri ya da hac günleri olduğu sabit. Yani teşrik günleri değilse, bayram günleri değilse hac günleridir. Eyyâmen ma'dudat. O eyyâmen ma'dudatı ne yapalım diye bir soru gündeme geliyor. Sayılı günler var. Ve hac o günlerde yapılıyor. Yine bir başka delil, Hac suresinin 28. ayeti, o da fi eyyâmin ma'lumat geçiyor. Bilinen günlerde. Bilinen günlerde. Fi eyyâmin ma'lumat. Peki bu bilinen günler hangi günler? Yine aynı. Ya bayram günleri ya da haccın yapıldığı Zilhicce'nin 8, 9, 10, 11 ve 12, 5 gün. Yani terviye gününden başlamak üzere bayramın sonuncu gününe kadar olan 5 gün. Ki hac bu 5 günde yapılır. Arafat'ta vakfa, Müzdelife'de vakfe, Mina'da vakfe ve remyi cimar, şeytan taşlama, kurban kesme ve tavaf, ziyaret tavafı. İşte bunlardan oluşur vesaire. Hac bu 5 günde biter. Başlar ve biter. Onun için de bu 5 günün dışında hac yapıldığına dair ne tarihsel bir malumatımız var, ne de şu hac 28. ayetle bu surenin karşı sayfadaki 200. ayeti böyle bir anlamaya delalet eder. O halde bu ayeti nasıl anlayacağız? Bu ayeti Peygamberimiz de tefsir ettiği gibi, tabi zayıf bir haber olduğu için ben o haber üzerine böyle bir yorumu kurmak da istemiyorum. Ama bu tefsiri de önemsiyorum. Peygamberimiz bunu şöyle tefsir ediyor. Hacda ihrama girmenin müddetini tayin ediyor bu ayet. Yani ihrama girip ihramdan çıkma müddeti işte bu ayetteki ifade edilen eşhurun ma'lumat, bilinen aylardadır. Gerisini önümüzdeki derste devam etmek üzere ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.